Ja, vi ska köra en rest här nu då. Ja, nu restar vi. Men vi ser alltså en korridor. Ja, den leder bara in i ett litet rum där det är en trappa som går uppåt. Ja, jag springer för trappan. Jag kastar och skjuter. Så ropar jag på den här. Kom då grabbar! Och så följs trappen här ner och så... Äsepullen är död av mig. Nej. Han är död. Jag blir ändå större kvar i rummet och tycker att han är... Kom igen grabbar, vakna! Kom igen då, äventyr! Ja, jag vet inte. Jag suckar åt den. Och vi har ju typ sökt. Ja, men trapphuset tänker jag som han sprang upp. Jag söker av. Kolla väggar. Det gjorde jag inte ens. Det är ju fel speciellt. Kom igen då, grabbar! Vi skulle utspara rakt ner till acid. Det går bra för alla att ta sig dit. Så att jag menar, det är... Jag kan bara avsig. Kom igen, grabbar! Jag går in i stället i alla fall och sen var så... är vi ens fortfarande? Är vi i tornet? Vi har precis kommit in i tornet. Och sen så lyssnar jag om jag hör någonting. Förutom i idioten som står och gormar i trappen. Kom igen, lyssna då! Lyssna! Vad heter det? 18, 19? Nej, du har inget speciellt. Men jag rör mig sakta upp för trappan. Jag följer efter. Och vi sa avstånd och vi fallet att det skulle vara något som gick upp. Alltså det är ingen, jag fick 5 när jag sökte åt trappen. Kan inte någon bara dra en search igen? Jag kan köra en search. Ja, det är lite bättre. 14 plus. Nej, det märks ingenting i trappen. Vi går. Kör du? Då håller vi. Vi kommer upp i en nytt, det här är mycket större rum. Och upp i taket så ser jag en gigantisk flottmus hängande så på det. Dödan. Dödaren. På höger sida ser du som en liten gångskrut på en balkong. En öppen balkong. Måste jag kolla här. Juntorna såg ju tornet från bortifrån och såg den där balkongen. Det är absoluta toppen på tornet. Nej, eller fortsätter. Det fortsätter. Hur mycket då ungefär? 2 våningar. 2 våningar ungefär. Då tar vi fladdermuset så vi blir av med den. Ja, då kan man inte fly igen. Ja, men inte på det sättet. Men då tycker jag att alla shortsar fladdermusen på samma gång. Nej. För då går på alla... Men alla rogues gör sig en sneaky peek. Du gör en miljonskada. Exakt, och jag kör väl också med en kill. Men tänk också att det är en fladdermus. Den hänger upp och ner i taket. Hur högt upp hänger den? Ja, det är väl 100 feet upp. What? Ja. Okej, det är så högt. Ja. Vad ser vi? Alltså, vi måste gå in i rummet för att gå vidare i trappan, eller? Vi måste gå igenom det rummet. Kolla för... Vi söker efter något annat, då. Alltså, om vi kan. Jag söker i golvet efter fällor. Det är som kan väcka. Förutom i mitten där det är halvmörkt. Det är inte påsatt utan det är bara dimmat. Det är som ofta hänt i faktorna runt om rummet. Ja. Ser jag någonting som kan väcka fladdermusen på golvet som fällor? Fladdermusskydd? Går det att klättra upp till fladdermusen? Nej, det är bara väggar så skruv på vad Chicago! Jag är klar. Men jag funderar på att försöka smyka förbi han till nästa trappor. Vill ni ska det vara mörkare eller ljusare? Då tror jag att det kan vakna med ändå ljusare. Är det om det blir mörkare? Jag tror att de ser inte. Ja, jag smyger så tills jag bara kan efter vårt här. Då sparkar jag Albert framför mig för ingen lust att ha en stor fet som jag är bakom som låter när han går. Ja, men det är lugnt, jag finns en dimma hans ljus. Kan jag inte bara göra så att jag drar en pil igen? Du vaknar här inne. Ja, men exakt. Ja. Vad heter Kladurus? Eller så går vi bara. Ja, men jag försöker köra så nya ben till trapp. Det ska jag ta en tag till köka som heter vi. Ja, det är skåställt. Fej! Minus fej. Sätta det ens mot. Nu repar jag. 28. Okej. Okay. Och Niklas slår tärning på det. Ja. Men grejen är att det är... Kladdmusen har ju sin av de här senses. Radar. Och han har advantage också. Liksom du? 28. Nej. Han faktiskt blev bara 23 senast. Så du lyckas jag ta mig till trappuppgången? Om du kommer igenom. Jag går. Det känns som att inte jag har en del för oss att slå. Ja, du vill inte smyga överhuvudtaget. Du vill förtova. Ja. Den vaknar till. Men jag tänkte på det. Kan jag dra en pil utan att... Alltså, bara dra iväg en pil mot honom utan att dra initiativ? Mm. Det är en... för en surprise attack. Exakt. Vad vinner du? Men sen surprise attack för dig. Ja. Surprise attack. Ja, men det gör jag inte. Jag kastar upp honom i luften. Jag står vid nästa trappuppgång. Och ni står... Men han har inte upptäckt mig. Nej. Jag ser mig lite framför dig och bröt oss. Balkongen är här då, eller? Ja, bara det så här. Och han är 100 meter upp. Han hänger där. 100 feet upp. Ja, men jag drar den. Jag försöker dra en bil. Han var ju så högt upp, men... är det på Dex då, eller? Ja. Det är som vanligt i... Den var en attack. Ja, med din boll. 5, 12. 12 är en miss. Va? Han är ju skit. Jag allting där. Mm. Ja. Har du bara skit grejer? Nej. Får slå det där grejer här. Okej, får du bonus? Ja. Han har finessvapen, då får man, kan man använda däck som man vill. Men hur hög är den då? Hur högt upp? 100 feet. Ja, ni kan ju slå initiatives. Hörs du upp gula svampar? Men de gjorde du inte mat till. Nej, inte alla. Bara lite. De tar du hand om. Gula svampar till dina vän. Rastar de på fladdermus? Fladdermus måste gilla att plocka upp saker som åker i luften. Det är det de kan. 24. Sli. Jag har fladdermus här och ska smälla på scen så fångar hon och ligger bort med den. 20. Inte mat. Mattias. Finish. 18. 6. Som det skulle kunna funka att de äter upp den. Svensson. 12. Vad är det då? 17. Ja, eller om vi hade en bomb. Först ut Morotan. Det är inte stor bara. Jag tänker såhär gammal hand i alla fall. Jag är lite uppfunnen. Står kvar ready in action bara. Ready action. Jag försöker ingen charm. Vem ska jag bredvid? Charmant. Charmant. Animal handling. Jag rycker upp ett... Är det någon som har något svärd i sin ryggsäck? Varför tar du inte bara näver fladdermusskit? Ta svampen och hoppas på att de plockar upp och äter. Jag kastar en svamp och försöker träffa hans mun. Nej, men fladdermus plockar upp det. De kan försöka plocka upp det. Ja, men här, liksom försöker träffa hans mun så jag liksom lättar upp det. Okej. Det känns som en insekt. En dex. En dex. Ganska hög, tror jag. Jag måste nog knitta för att lyckas med det här. Får jag träffa munnen innan? Så får vi se om de plockar upp. Ja, mot honom. Ja, men slå nu. 25. Ja, det kommer jag aldrig klara. Fyra fick jag. Nej, jag går liksom på någon åt här i alla fall lite grann. Och någon fyra så. Nej. Du kastar som en tjej. Alltså han ser jag sprängt. Ja, men det var inte det. Mattias? Eller ja, du kastar. Nej, okej. Den har inte rört sig någonting. Den är över 60 minuter bort. Eller 60 minuter bort. Jag kan inte. Ready in action. Ready action. Kan jag också göra det? Nej, du får alltså, kasta. Du kastar som en vänsterhand. Ja, det är han. Ja, jag kan göra det. Det är du. Vad ska vi göra? Jaha. Ready action. Fred hand. Ja. Hammaren. 6 och 5. Är det 60? Ja. 60. Ja. Då är det... Förebyggande 60, tänkte jag. Ja, men är det nu? 6 och sen så. Mm. Kan jag kasta min dagger? På 2. Det står på den, tror jag, hur långt du kan kasta. Du kan inte kasta en... Jag kan kasta min, 2060. Ja, 60 är så den. Men jag har fortfarande min killbåge, då. Jag har bara dragit in ett nytt pil. Så... Träffa. Men vart var den på väg någonstans? Nej, det är, den har inte gjort något. Och liksom, det är bra att vi anfaller om den inte har gjort någonting. Ja, men det kör vi på. Det är miss. 12 igen. Det är miss. Nej, 11. 11 är också miss. Kan jag köra en annan hand? Och nu är den först. Och den märker var pilen kommer ifrån. Nej, men du, istället. Jag hade anfaller dig bara. 18. 18 plus. 16. 18 plus 9. Nej, 16. Ja, 16 plus 25. Mm, det är osynlig. Men han charge på Mattias. Hej, och han har 60 flying så det blir 120. Förstärk någons röst så kan jag skrika asstark. Jättesmart att höra alla andra uppåt också. Nej, men jag tror att jag kommer att göra det. Det räcker med att du gör en jämn hög 24 mot AC. Jag vet inte om jag vill låta han träffa mig. Alltså, jag tar shielden. Plus 5. Vad får du? Plus 5 så går upp 26. 26, ja, en med. Du kunde väl, du har fått tillbaka de andra festen. Jag har fått tillbaka alla spets. Ja, och då försöker han sin andra med en klar. Och det är en krit. Nej, det är kriten som gäller. Ja, men den är inte lika stark så det är bra att du tog på den andra. 20. Det är det i alla fall. Ja, bara 20. 8, 9, 10, 11, 12. 12 i skada, sa du. Men frågan är om vi ska försöka charmen eller vad gör vi? Och då är det en ny runda med Morotan. Kan inte jag satt ju i red action. Kan du aktivera det? Ja, om ni som vill. Om ni använder det liksom. Ja, jag gör det. Aktivera. Han flög mot mig. Jag tar min action. Då kan vi köra. Så. Jag skulle ha sagt till samtidigt som han flög ner. Så. Ja, men då kan jag aktivera min anfall också. Jag tänker om jag skulle... Alla anfall är samtidigt. Ja, nej, då skulle jag ha sagt samtidigt. Ja. Då skulle jag vanligt. Nej, jag kanske inte. Nej. Vi har fortfarande Alkiarest. Nej, jag tar inte kassare. Alkis i arresten. Akrit. Så det är dubbla. Mycket tur. 10 skada. Jättestort nu. Då är den här redan iväg. Ja, då är det väl gärna. Lås i. Ja, jag ska ta fram min magiska lampa. Ja, det bästa du kan nu. Ja, jag kan försöka. 10 plus. Vad är det nu? 15 är det. Magiskt. Yay! 6. Så flyttar den. Och så anfaller igen. Sju är miss. Var det någon mer som hade red action som vill göra sin? Ja, hårsta då, men... Alltså, Katrin hade också sin red action. Ja. Så jag sa aldrig att jag var red action. Nej, snäll av er. Mycket snäll idag, vad är det? Ja. 14, 15, 16, 17, 18. Det är träff. 10, 14. Det är träff. Båda träff. Allting över 12. 8. 9, 10. 16, 18. 18 till 12. Ja, han är bra den. Han har tagit 34. Jag ser 17. Eller 70. Då är det... Någon mer nu? Ja, men då kör vi ner då. Målet här. Ja, men då smyger du bakom honom. Mm. Kan du smyga så långt då? Ja, det är inte. Han var 100 upp, så det är närmare mellan gånger. Det här var typ bara 20 eller något. Eller? Så kör du. Åh, 24. Oh. Nu är det gott. Nu har jag en assassinate. Surprise! Det är surprise också. Ja, men det är 23 då. Kan han vara level 6?

105. Mattias, är du? Det är bara så till bra att träffa på honom så är han ju död snart. Och sen är det så mycket AC verkligen så. Nej. Men han gör nog rätt mycket i skada när han behöver. Alltså min idé, jag tänkte försöka... Jag slår 13 och 20. 20, träffar det träff var det snart. 5, 12. 12. Nej, 10, förlåt. 10, 84. Aliana? Han kan bli klubba igen. Ja, ja. Smaka på min klubba, fladdermus! Där är min klubb! 15, 6, 7, 8. Flyttar den. Anfaller igen. Nej, 8 plus 5. 13. 13. 13. 13 är 13. 27 plus 5. 12. Det är 104 han varit då. Smaka min klubba. Är han blodad? Ja, han är blodad. 70 var blodad. Oh, då vill jag göra en animal handling. Det är ju skitsvart. Kom igen, kvitta nu. Vad ska du ha den här då? 19 plus 25. Nej. Nej. Men min idé var, jag är ju ställd. Är det inte eller wisdom? Wisdom. Nej. Och min, och på något sätt, jag har ju slide of hand, så jag är väl antagligen fram med henne. Så jag tänkte om jag kunde försöka ta mitt rep, smiga bakom honom så här. Och strypa. Nej. Och snabbt ta repet mellan benen, så här, knyta en knut och sen dra i det. Varför då? Och sen få han på fall. Du kan knyta en rund och nästa kan du dra. En bäver vill fråga något. Nej, men det är inte. Kan jag inte liksom lasso så här? Nej, ingen lasso. Kan flyga iväg med en... Men då är det bättre att ni försöker pesa hans vingar. Då kan han inte flyga iväg. Ja. Jag tror att det är bättre exakt att sätta på hotellet och ordentligt träff. Ja, men det... Döda. Jag gör så. Jag går en bit så jag kan skjuta. Det är ändå där 30 range. Så... Ja, det där är jättemycket. Men jag går en bort över ditt trapp. Man ser ju ut en... Bättre? Ja. Går upp en våning istället så skjuter. Kurvar längs med väggen. Går upp och bort lite sten och skjuter uppifrån. 12 plus 7. Nice. Allting är vid 12. Jag är ställd så jag vet inte, får jag en sneak attack med den där? Eftersom det är folk i närheten, ja. Ja. Han är distraherad. 6. Plus 5. Plus 5 till. Plus 3. 14. Plus 5. 19. 123. Jag slår igen. Se om du är osynlig. Jag ser om jag är osynlig. 140. 5 plus 8. 9. 9. 14. 14 och han måste jag slå. 10 bara. Nej, du är osynlig. 5. Och då slår han på fri. Press. Nej, jag ser så ut. 2 plus 7 blir det. Sluta syka dig. Mordor. Nu är det jag som slår. Det var inte ställt. Men jag träffar honom. Jag slår 19 plus 7. Yes. Och så kör jag min... Vad heter det? Årsta slår vi svinbra. Långsvård. Hela tiden. Yes. 8 i skada. 31. Och så vill jag ställa för mig. Eller hur? 10. Då behöver jag inte en slå för han har minst 11. Ja, Sli. Vad är det? 17. Jag tror. Vad gör du minst i skada? Minst 5, 6, 8, 9. Bra, han är död. Kan man göra något roligt med en död fladdermus? Ja. Jag hotar. Jag har hört att fladdermusbajs är ganska bra. Populärt. Ja, vad är Japan? Goa då. Nope. Vi söker rummet efteråt. Fladdermusskit. Nej. Jag söker bara rum. Okej, okay, jag kan söka bara för att. Det är ju så rum där skit. Okej, jag ser också bara till rum. Nej, really. Ja, du skit. Så ill. Vad är det där? Vad är det för problem? Här. Så lägger jag liksom innan. 13 plus 3. Så du ser ingen loot, men du ser ett hål i väggen här borta. Ja, loot. Ja, då fick du i alla fall en här borta. Hål i väggen. När du kommer dit så... Jag ställer mig istället. Du ser ingenting, men du känner en kyla komma mot dig därifrån. Komma emot dig. Jag ska bort. Jag ser att väggen går rakt fram och sen går till höger, så du ser inte synfältet. Ska vi inte bara Kan man komma in där? Du kan krypa in där. Nej, jag tar bort facklan. Jag lyser upp själv. Du är fire. Kanske jag släcka facklan också. Men jag tar bort och släcker. Det har brunnit några timmar nu. Ja, så jag kryper för andra sittet runt här. Du kommer in i ett rum som är fullt med is. Ja. Och i mitten har du ser det som ett litet berg av is där det sitter ett svärd i. Kallix Calibur! Jag kollar arkondräck. Det verkar som att det här svärdet är lite magiskt. Det verkar som att den har någon special kraft. Ja, jag kollar fällor. Hittar ingenting. Jag går in dit. Mm. Jag rycker bort svärdet. Strength check. Det kommer gå bra. 1. Tolv. 17. För en gång skulle lyckas det. Och det fastnar i väggen bakom den. Det drog för hårt. Varför känns det som att vi har missat massvis med loot? Kanske. Ja, så kanske kommer. Oj, det här var bra. Jag klipper tillbaka. Vad har du för något? Och så säger jag så här. Jag hittade ett bra svärd. Nej. Short sword och frost. Vi kan inte använda för det är enhandat. Oh. En D6 av piercing plus 5 frost damage. Coolt. Du har ju redan en magic. Alltså, Niklas, jag kan bara använda blått. Är det någon skill jag måste få senare? Eller? Men det stod så här. In addition to improving your agility and stealth, and use for that, and using magic items you normally couldn't employ. Ja, vi kan använda det. All simple weapon kan jag använda. Så jag tänker såhär... Short sword är material. Jag kan ta det också. Men det är bara att du inte får plus i att träffa. Ja, men jag använder ju inte min short sword till istället. Faktiskt får du först lite. Ja, men du har ju redan en poison där. Jag vill säga en D4. Med ett short sword så jag en D6. Jag kan använda short sword i min assassin. Det kan jag inte göra med mitt longsword. Nej, men visst. Ge det till han som har att springa runt med pilbågen bara. Gör det. Och det är 7 mil ifrån. Nej, jag tycker att det är bättre att vi ger det till borsta. Nej, jag tycker att det är svart. Vad tycker du egentligen? Vad menar du med finess då? Måste man ha det som short sword? Finess är att du kan använda dex för att slå med. Det kan man. Är det inte det som du slår? Vi gör inte byteshandel. Ta hans läger. Vi utnyttjar den som mest med Årsta. Ja, Årsta ville göra det så om du inte använder din läger så mycket. Nej, jag vill ha min poison. Kör dubbelhass. Sneaky bastard! Fyling. Jag använder ändå. Nej, men det tycker jag, det var bra, Årsta, att du sa så. Va? Hej. Nej, men jag tänker på grund av det här. Och i och med att han... Nej, men jag går vidare upp i kroppen. Man är drow, du kan lita på en drow. Nej, men snälla, han har ju bajsfiskestalen. Ja, men du har i alla fall gått över till godheten. 6, 12, 18, 24. Vad skriver jag på type då? Type, det är ditt strength bakom där. Ja, 3. Och sen är det plus 5. Frost. plus 5 i frost. Och plus 3. Plus 5 i frost. Okej. Det var riktigt bra. Är det fortfarande plus 2 om man har det i sin proficiency? Ska du bli en sån här death knight? Ja, det är bara att träffa nu. Som det blir. Okay. Träffade vatten eller någonting? Nej. Vi ser ingenting mer i rummet. Alltså inga gånger. Vi ser en balkong. Vi ser en balkong som går ut ur tornet. Där var det någon gått upp. Du har gått upp. Jag följer efter. När jag kommer ut där så ser du ett stort rum med en gigantisk spegel mitt i rummet. Och vi sa att jag känner igen den här spegelkonturen från grottan. Men den här är mycket, mycket större. Slå sönder det. Nej, vad hände sist då? Vi såg... Vi såg säkert Alcaraz. Det kanske var han som hans spöke. Ja. Eller skugga. Vi såg en skugga bakom era. Vad kollar ni på mig? Ja, vi kollar... Jag står i stan. Du kollar in där. Vi söker över rummet. Jag går upp och tittar. Då kan jag se någon som är. Bring it on. Bring it down. När du kollar in i spegeln så ser du Sheldon, Sli, Svensson, Mortar, Matteus, Sephiroth och Aliana fast förruttnade. Oj då. De går sakta fram och tillbaka, men de har inte lagt någon speciellt märke till det, men de är helt förruttnade. Så vi ser oss själva förruttnade? I spegeln liksom. Men jag fast inte med dig. Nej, du är inte med. Nej, för du är inte dömd. Nej, jag tittar bort det. Varför gör vi det? Ja, varför? Kan jag slå liksom... Vad är det på baksidan? Magisk och kolla. Vad är det på baksidan? Bakom dem? Ja. Det är... Nej, baksidan av spegeln. Baksidan av spegeln. Där är ingenting. Så det är det rummet som de sitter i? Ja, det är som den här grottan som det var i tidigare. Jag kollar magisk. Jag har den här. Ja, det är magisk. Men du kollar på. Det är nog magiskt med den. Det är inte vad. Det ser ut sådär liksom. Nej, du ser inte. Du tror att det är lite annorlunda med den här jämfört med den tidigare när jag kollade på. Det är någonting extra. Men det kan jag inte förstå. Kan jag göra en history checking? Mm. Alltså, vad du vill veta? Alltså, jag vill veta vart spegeln kommer ifrån. Du har hört talas om en sån här speglar, att det är ungefär som portaler. Vet man portalen till vad? Andra världar. Kan man välta spegeln? Andra platser. Du kan ju gå fram mot den och ta tag i den om du vill. Jag går till baksidan. Mm. Är det spegeln där med? Nej, det var ingenting där. Då försöker jag knuffa om kulden. Okej. Okay. Försöker vad jag slå? Är du säker? På den där behöver du slå minst 45. 45. För att check. Det kommer jag inte klara. Gör det då. Jag vet inte, det går för mycket då. Jag har plus 5. Ja, så det går 25 eller något. Ja, jag har plus 5 som max. Och så är det extra, liksom försöker hugga på den. Men ge det nu. På baksidan eller framsidan? På baksidan. Ja, nej, vi går. Nästan. Ja, men det är någonting med spegeln. 20. Hur ser rummet 20. ut? Plus 7, 27. Du träffar den. Men när du slår den så blir det bara som en rispa. Det går inte sönder. Om jag slår den här Karna check och vill veta om, och jag vet ju, jag gissar på att Bärven sa att jag har det vapen något. Ja. Ja, om jag slår den här Karna check och säger om jag vet, jag får veta mer vad den... Vad den kan göra, ja. Sure. Nice. 14. Eller wisdom? Nej, du kör int. Ja. 14. 14. Nej, det är samma sak, du tror att det kan vara portalaktigt. Men de på andra sidan har gått det, de har inte upptäckt oss. Om jag tycker vi nämner här, det verkar... Men vi provar på... Alltså, sist, hur var det då egentligen? Ingenting typ. Vi hade ingenting vi... Vi kunde prata mer om. Kunde vi? Ja. Ja, eller hur? Vi kunde prata med varandra. Och vad hade vi rört för spegeln hade kunnat säkert gått mellan. Testa att gå fram och knacka på spegeln. Se om de kan, om de reagerar. Gör du det? Ja. Du försöker så märker du att din hand går rakt igenom. Och sen ser du dem, den huvudna direkt mot dig. Och skriker ut ett ordentligt skrik. Som liksom blodet i ådrarna fryser till. Du står på och ryser. Ni kan slå initiativs. Oh my god. Det känns som en box. Good. Jag har som en. Men tänk om vi dödar dem så dör vi. Och jag överlever. Då är det gott med allt. Liksom spegeln. Bäven tuggar ner. Ja, jag undrar hur de... Jag antog att jag var istället. Men jag står i stealth. Men du är inte... Ja, jag vet inte hur stealth funkar när jag stoppar in en hand i en spegel. Det funkar inte då. Jag provar att knacka lite, då borde inte hela handen raka in så här. Jo. Försök att knacka en vattenytta. Kan jag dra en kanning här, jag bara kasta med... Du är beredd på att den ska stanna. Kasta med bakåt. Jag knackar ganska hårt så då glider den igenom. Ja, du kan. Ja, du har ju en sån. Ja, okej. Ja, så det är ju, du flyttar dig fram baken där. Jag kastar mig. Jag kör min dash. Bakåt. Det är som om du ska kasta. Mm, så du flyttar dig. Dash. Dash. Hur många är de? Ja, det var ju alla vi. Ska du suga in så här när du backar? 14 zombies här. Vadå 14 zombies här? Ja, jo, det är alla utan bäver. Nej, men det var ju bara de vi såg. Risken är att det kan ju komma och massa annat skit. Nej, jag var tvungen att testa knacka. De kanske kunde här. Så ställer vi långt fram och skjuter här. Ställer vi långt fram och så puttar vi in dem igen. Ska du ha våra riktiga stats då? Det hoppas jag inte. Jag tror att han redan vet. För det är innan vi lämnar. Ja, det har lämnat stats. Det skiljer inte så mycket från våra nuvarande. Nej, det är okej, mitt på åka skiljer sig inte. Sen vet man inte vad de har för vapen och sånt. Åh, jag vet inte, han har högre initiativ. Oj, oj, oj. Om hon har ett högt initiativ så är det inte jag i alla fall. Det är någon som fick väldigt högt initiativ. Skratta han till. Jag hörde siffran. Du skulle bara tagit när jag var köpig snabb och bara sprungit. Ta mig ett rep och bara dragit runt vägen. Du hade tagit i och bara välta skit. Ja, alla tar ju samtidigt. Hur hade det? Hur tror du går? Det måste jag fråga sen när ni kör. Ja, men alla kör väl sin strängskick. Det står väl en gång. Ja, alla står tillsammans så vi måste komma över 45. Exakt. Totalt. Jag tänkte inte undra. Men vi visste inte vad som skulle hända nu. Ja. Jag hade försökt sitta i sig. Ja, vilken är det här? Är det regn när det kommer att köra? Ja, det blir det. Jag hade sett att det var TV-apparater som stod ut med den här kryper och bara höjde. Och så är det som ett skiskram. Okej, Morotar. 24. 24. Slip. Det är lite av... Matteus. Ja. 6. Och då nimmar vi också såhär. Svensson. Jo, nej, vänta. Jag fick 19 plus 5. 24. Aliana. 15. De som börjar, Morotar och Svensson. Jag gör såhär. Hej. Varsin grupp. Nej, jag fick 24 också. Det är andra jävla mot. Det är Morotar som får bry mig. Ja. Är de fortfarande i spegeln eller har de kommit? Nej, de står framför spegeln nu. I våran färs. Yes. Alltså, frågan är om man ska liksom våga chansa. Får jag förvåga det? Det känns som att vi måste ställa oss ganska nära varandra så vi står bredvid Emil. Albert och... De har, jag antar att de inte har sett Albert och... Vore det vara för surprise attack om man bara... Jag står i stealth, jag får ju surprise. Men då? Men du måste gå fram. Men jag tänkte... Vi kör ju samtidigt, jag tänkte backa. Så att jag inte får alla på mig där. Bara ställa mig bredvid Emil. Jag har tänkt fundera på att göra den här playing hands. 15 meter rakt fram i en ko. Så jag hoppas att spegeln håller för inte vidare. Ja, jag har funderat på du kan ju backa bak till oss. Och så borde vi kunna ställa oss ready in action. Ifall att de gör utfall. Det var inte så långt va? Nej. Ja, men vi står bredvid Emil. Eller jag står bredvid Emil och så gör jag ready in action. Ja. Jag lär väl skjuta. Ska bara dra. Vem skjuter du på? Hur... För jag hade ju svärd då. Har han... Gamla jag svärd? Eller har jag pilbåge? Ser vi vad det är för vapen? Vi måste ju se vad det är för vapen. Han håller ett svärd i svärd. Är det en sån här grym illusion eller någonting? Så att när vi attackerar och gör massa skada så är ju bara... Alltså, så de också gör det. Vem skjuter? Ja, jag skjuter. På... Ja, men på här. Jag tror att det var jag. Jag längst ut. Jag fick 16 plus 7. 23. 23. Själv, på mig själv, tror jag då. Då tar du det. vad sa du? 23. 16 plus 7, 23. Träff. 4 plus 5, 9. 9 skada. Du får ihop och dör. Vilken utav den? Blondinen. Okej. Sluta ge mig hjärtat. Åh, jag tror inte sådant med skicket. Tänkte inte sådant. Efter er är det... Men, ja, jag tar ställt också innan jag 8 plus 9. 17. Sätter då. Drar en... Ray of Frost på er en bäver. Oj då. Och det är också... Så det är så sjukt. Kul ju. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det är jag tror att Joel hade börjat gå fram och prata. Med sig själv. Ja. Och då har han fått ett svärd genom huvudet. Ja, vi skulle bara... 18! Men om vi ändå var ruttna, vi var ju ändå ruttna liksom. De var ju ändå ruttna. Eller så här. Du tar 3 i skada. Och du har bara 10 i moment. Ja. Men då... Och efter det är... Vad sa du? 10 i moment. Zombie Matteus. Jag skulle göra som kör. Blev jag in i svärten eller vad sa du? Ja, du... Okej. Okay. Charge ra fram på väven. Charge så blir fort. Han är zombie. Nej, det var bara jättebra. Varför är du så dålig för? Vad gör 11 mot AC. Ja, det är nyss. Men då, visst kan jag hugga på han nu? Då vill jag ändå bli en ready action och så hugga han. Då, det var ju ställt också. Han är han ish. Surprise! Så han skulle AC spela. Nej, död. Nej, oj. Nej, det är critical miss. Så efter det är två sorter samtidigt. Ja, med mig igen. Den är två sorter 19. De bemålottar och slisha samtidigt. Jag kan jag snika runt här? Så jag kan bara gå vanligt, sen bara slå han. Kör surprise, kan du? Ska du slå ihjäl mig? Surprise, men du kan gå runt. Ska du slå ihjäl mig? Kan jag charge här? Nej. Efter att du går runt hörnen, sen ser jag så bara springa. Nej. Ja, men går den här hörru? Short, short, på där. Du kommer inte kunna short på någon, du kan gå runt. Om jag bara går runt här borde jag få surprise på honom. Du får ju ingen surprise utan... Och så surprise innan combat. Första vändan. Det är de som inte har blivit... Nej, men han ser inte. Du får ingen surprise, alltså på ett vant där. Du får ingen surprise. På ett vant där som du står och kommer liksom bort från ryggen. Ja, så du står på ett vant. Det är det jag vill ta. 13, 20. För surprise är någonting helt annat. 20 är inte medvetna om att någon finns där. Ja. Så ni är bara jag som lyckas med sånt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Är inte det lite tillgård också? Nej, alla kan få surprise. Det läste jag. Och så, ja, vi skulle öppna en dörr om inte vet. Den är överraskade att vi kommer in. Ah! Och redan var party. Och då slår... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hade jag bara dragit in 11 här så hade jag gjort en surprise-bomb. Ja, det ser jag också. Ska det vara. Som beror på DM här. Och 24 mot AC på... Mattias? 24? Japp. Ding! Jag är stark, jag vet inte. Ska jag låta den gå igenom eller? Jag gör det. Ja, det kan man på fråga. Den går igenom. Kom igen. 5 i skada. Ja, så stark var jag inte. Så roligt. Vad är det här? Långa, så du har blivit träffad. Vad sa du? Har du blivit träffad nu? Innan. Jag kommer att träffa musen. Efter det så är det Sheldon som skjuter på Matteus. Vad kul, du var jättestöpt. Vad är det du säger? Det var 16 år. Som jättestressad. Jag gissar på den här då. Ja, men utöver hur mycket. Han kör ju med sina double crossbows. Första missar han hade en krit. Det slog han på. Den första är bara plus. 16 mot mig. Du tar 10 i skalan. Okej, nu rycker man potions. 10 sa du. Ja, efter det är Aliana riktiga. Yay! Jag gör så här, jag hoppar där. Och så kör jag med spirit! Och... Kallt på riktigt nu, tycker jag. Yay, men det var fint. Hur långt är det till spegeln då? Det är 20 vårt, sjuk man. 16 på... Först är det kallt. Vad sa du? 16 plus 5 minusgrader. Det är 21. Det är jag vet inte, jag är snövig så kan jag vara därför. 11 på fusk. Dude. Så, och så flyttar jag med den och så anfaller jag Sheldon. 4 plus 11. Nej. Nej, det är 9. På Sheldon. 11 mot honom, en miss. Jag tycker... Är det någon jag inte har kryssat bort det? Nej, nu du spelar. Ja, precis. Ja. Är det en miss? 6. Men jag har köttat på den som köttat på mig. Du testar att binda fast den och se om man kan prata. Och du har disadvantage för att ha protection. Så du får slå två tärningar för att se om du träffar. Du är slowad också så du vet, men du kanske inte går. Nej, jag bara står och bankar på rätt. Vilken var tidigare, vilken var bäst? 10. Miss, ja, och så har du har ju dubbla så du får slå två igen. Nej, men den andra var 10 och den här var 17 och det är hon ska ha den som är sämst. Så att det... Ja, så det är 10. Och så har hon två svärd så du får slå en gång till. Och göra 2, 8 och sen slå dem också. 9. Så 9 blir ju automatiskt miss. Ja, men det är plus också då. Plus 4. 8 plus 4, det är 12 i sämsta. Ja, det är miss. Efter det är... Det är säkert min defense är 20. Matteus? Är det dig, Sam? Ja, Matteus. Matteus, är du? Ja, jag vet. Står den där inom 5? Vad sa du? Den där framför dig står ju mitt. Nej, jag får stå för dig. Men ta den jättelånga eldsprutan. Den låg bara 15. Den var 20. Det är morotar på som en stor kris framför. Ja, men kastar jag eld så hade jag kunnat träffa alla om var 15. Ja, det tänker jag. Ni vill bara slå på mig. Ja, jag vänder om och slår på... Nej. Du ser inte vad det är som är mig. Eller du träffar mig. Vad är det? 10. 10, 17. Det är en träff. Kill it! Jag vill veta om jag har hur jag ser. 5 plus 5, det är 10. Känns ju som att det är våra gamla stats. 9 på den där då. 10. Ja, det är död. Hur många meter hade jag sen? 16 tror jag. 15. Ja, 15. Jag har då. Hur länge då? Det var sista. Ja, sen sa de målet där. Jag går ur stället. Du går ur stället? Nej, jag kan inte. Okej. Jag tänkte skjuta. Jag tänkte skjuta. Min hjärna sa det på ett väldigt konstigt sätt. Du skjuter på. Ja, han där. Sefirot? Jag vet inte vem ni... 4 plus 20. 11. Jag ska skjuta en S, för jag vet att det är dålig AC. Som igen? Vad sa du att du tror? 11. Miss? Ja. Ja. Backar in i... Men när du slog på han, då fick du disadvantage för han var protected. Ja. Jag fick 18. Slå! 18, Niklas. Eller ja, 19, du går in istället. Om du tar någonting som slåss mot tant Dex eller något sånt där. Ja. Vilket jag tänkte gå på nu. Anfaller jag själv med Dex. Eller mot Dex. Nej, okej. Okay. Men jag har ju alltid velat döda Sheldon. Så jag har ju smyg fram till honom. You're no kill. Och jag gör 15. Det är precis vad du behöver. I träff. Okej, okay, så det är inte sänkt av mig då. Och så kör jag ner min... vad heter det? Short sword. Så jag gör en D6 i svärdskala. Det blir 1. Och sen så är det som en sneak. Så blir det 5. Det är alltså 6. 9. Plus 5 frost. Plus 3. Det är 12. Plus 5 frost. Så det är 17. Han är död. Du ska väl ha en för sneak attack också, eller? Ja, men det är ju det. Ja, det jag skulle ha fått det säkert. Och sen så gör jag mig definitivt för allt av i det här rummet. Tänk på det är en stor flygande klubba ovanför också. Efter det är det Sefiro. Så ja, mamma, kul. Ja, det där fingret kan bli det här. Ja, det måste vi kunna göra. Hej, tack ännu. Jag tror att vi har koll på er. Eller? Nej, det borde vi inte ha. Vad säger du? Och vi kollar på våra rör. Vi såg att vi bara försvinner. De är borta. Förresten. Ja. Så vi kan. Han använder på Matteus Magic Missile. Always hit. Det var den som jag föreslog att du skulle skaffa. Ja, jag vet. Jag ska rädda mig! Ja, just det, du har bara 5 hoppar kvar. 6 hoppar. 6 år. Det blev det jobbigt. Vi har ju alliana med oss. Ja. Ja, då kör vi lägga kyld då. Automatiskt deflektar en Magic Missile. Mm, bra. De studsar... Studsar tillbaka? Nej, den försvinner. Det är som i filmen, den går dit och så går den tillbaka och bara... Nej, den studsar runt så här. Lösa att det kommer fram mer av sig. Det är min tur. Och då är det som Matteus som slår upp redan bäver. Oj, men det var inte... Har du gjort det klar eller har du tappat gjort det? Miss. Jag har gjort det klar. Åh, ja. Det var en spänn kvar. Jag blir nästan att det bär med en avsnäpp. Joel. Ja. Avlida. Jag måste ta en short rest efter det här sen. Om jag har råd att möta 4 timmar. 18 plus 7. Det är träff. Yes. Jag provar en gång till så är det verkligt. Varför då? Varför kan det vara? Jag kanske tar bytt då. 4. Död. 9. 12 så är den död. Ja, vi dör en efter en. Det är bara den svåraste kvar. Ge han ingen ego-boost här. Han sitter ju. Han är inte så lugn. Nej, det är svårt. Det är dritt att träffa. Alliana. Yes. Jag når inte fram med min spirit weapon. Men den kan bara flytta sig till. Vad har du som vapen? Det är ju bara 20 där med dit. Och 20 från mig till spegeln. Ja. Mm. Yes. Så då? Vi flyttar fram den då. Mm. Vad har du för vapen annars? Ingen. Men jag är så klumpig med mig så... Ja, nej, det är... ja men kör med den här bara så där fan. Du ser bara med dig. Vi ser vant och 20. 3 plus. Tror jag missar det. Ja, det var... Vilken trea. Ja, nu visar det lite. Ganska mycket. Nej, okej. Jag har ett mål. Vad har du i dex? Det där är bara plus 2 bonus. Så jag kommer satsa på att han dex har en dex. Och då är det 6. Plus 2. Jag har köpt dex, på han, ja. Va? Hur antalet han dex? Oh, ja. Det gör jag med min sacred flame. 3. Yes. Då får du slå en till tärning. Nummer 2 så här. Det var då ni hade det alltså då? Då sa jag 20. Nej, du missade på den och det. Olika, testa så jag. Matteus? Men kan inte bara döda någon? Nu är det Matteus. Jo, jag använde min den här med Acid Cloud på mig. Okej. Skönt. Vad har vi dig då? Jag ska ha ändå åkt. Det är 2 stycken va? Nej, det är bara ett. Ja, misslyckas. Så, gör den där. Den träffar alltså. Den träffar. Nej, det var ett fel. Nej, det var en... Det var bara 2 i den. Det ska en bonus. Men, det gjorde ju ett fel. Jag slog inte en andra gång. Nej. Ja. Där satt du vart. En del 6 satt du vart. 2 damage. 2. Ja, den lever. Kommer på nu. Moratör och Svensson. Jag smyger bakom honom. Jag ställer mig ett steg åt sidan och skjuter på honom också. Vi gör det samtidigt, bara de coola. Jag bara... Ja, det är 17 plus. Ja, plus 7 så är det 24. Ja, då tar jag. Och en krit. Det blir kritten. En krit. Och då är det ju mitt frosting sword där. Och han är väl uppe. Vadå, tror du 2 stycken att träffa? Ja, det var disadvantaget. Ja. Så 6, och så är sneak, så är det 12, 18, 19, 24. Mm, då faller han ihop. Jag ser inte sjukt. Va? 6. Mm. Hur mycket liv hade jag där egentligen? 9. Lotar oss själva. Ni, jag hade slagit ner er allihopa lite. För ni var ju zombies. Så ni hade samma AC och allting. Ja. Så när jag var i grottan. Men jag hade mindre i liv. Jag tänker på vi lotar, hittar något. När vi går in i grottan, testar vi att det är bara, röra. Ja, jag sticker ett huvudet i spegeln och kommer att hitta något. Kommer ut 109. Ja, 1009. Titta, ja men precis, titta om du ser hur det där rummet ser ut. Nej, det enda det just nu sticker in är att det ser ut som en fängelsecell. Så det verkar som att de bara de som fanns där. Ja, nej, jag drar ut huvudet igen och så... Vi vet. Jag skulle vilja ha en 4 timmars rest för att få tillbaka mina liv, men det är som sagt en liten gambling och ska dyka ner för att komma tillbaka. Ja, men du är vaken när du sover. Ja, jag medveten om min omgivning. Okej, okay, men vi kör vaken. Vi kör en någonting. Men jag kan köra en hit på dig. Och så kör jag en för 4 timmars rest och det är en full rest för mig. Ja, full rest för mig också, 4 timmar. Ja, men vi väntar 4 timmar nu. Eller? Vi kör en short rest. Vi kör en short rest. Jag är baken. Hon är backless. Du är väl också rätt skadad, så du får väl tillbaka lite i alla fall. Hon får slå om en tärning om hon kör short rest. Hur mycket liv har du? Upp till 3D10. Hon tappar 3 HP. Va? Hon har 3D10. Vadå? Hon tappar 3 HP. Ska jag slå? Ja, slå den. Då får du tillbaka det du slår. 1. Slå en till. Ja, det är ja, men vi vilar 4 timmar. Jag ställer mig... Alltså jag vilar inte. Jag behöver inte vila. Jag ställer mig vid trappuppgången istället. Alltså jag ställer mig liksom inne i vårt rum fast vid trappuppgången. Jag är medveten om omgivning fast jag är i här. Utifall att det skulle kunna komma något. Så är någonting. Väldigt beredd. Det händer ingenting medan ni vilar här. Ja, men då jag smyger vidare upp i trappan. Jag var efter honom. Jag tar faktiskt då... Ser att de här går förbi, men jag tar en check i trappan, man vet jag aldrig. En efterfälle. Jag fick en 5 alltså klart. Det går alla upp. Ni kommer in i en stor tronsal. Och rakt fram, sittandes på en tron, ser ni Alcaraz. Bakom honom ser ni ett stort skelettdrake som saknar 2 tänder och en klo. Skitat inte huvudet rakt av! Och nere till vänster Alcaraz ser ni Luke. Vi ser hur Alcaraz reser på sig upp sin tron, sträcker på sig, ner ondskefullt, och han säger: välkomna äventyrare. Jag är imponerad på att ni tog er så här långt, men här är det stopp. Ni är inte tillräckligt starka för att möta mig. Ge er av nu och ni slipper dö. Jag går därifrån. Jag känner även er ut ur det. Nej, men alltså, ni som står ställt, vi ser han oss också. Kan jag bara göra en strength check på honom? Nej, kolla ungefär hur sträckan är. Det här är första gången vi ser han, eller hur? Ja. 18 plus... Jag skiter fullständigt i dig, Alcaraz. Jag vill ha Luke. Starkaste vi har med Luke. Nej, klocka då, Röve. Jämför med en klocka. Han är lika starkt som en turk för klocka. Har du mött en klocka? Ja, det måste han för att... Han är bra mycket starkare än någon av er. Ja... Alltså har vi en chans liksom att döda honom? Det är helt vimpe. Alltså, vi kan ta Luk. Grejen är att vi kanske skulle kunna klara av honom själv. Men alla temperidder kommer ju döda oss annars. Det är bara, vad vi vet så är det bara ett skelett, men det kan ju hända vad som helst. Ja, men om det är skelettet... Så är det skelettet rör på sig. Ja, så är det bara att göra det. Vad måste man ha i handlingen? Ja. En sån här ancient dragon är nog inte så mycket nu. Typ såhär 6 delar. Men ska vi joina honom och döda den här templen? Det ligger bättre än det här. Men vi kan inte försöka prata med honom. Vad ska vi säga till honom liksom? Varför vill du ha sidorna som du skickar ut oss på? För att kunna, som ni troligtvis mötte där nere, kan jag göra av zombies av vilka som helst som jag har sett. Jag kan även väcka min stora drake. Men hur har du sett oss? Jag såg igenom min stora spegel där nere. Som är därför att alla som kollade in i spegeln kunde jag göra till zombies. Och därför ni såg mig. Men han hade därför inte kunde se sig igen. Han var ju väska. Men varför kunde han inte hämta, varför kunde han inte hämta boken själv då? Nej, för jag visste att Templars var ute efter mig. Det var därför jag flydde. Men om du är så här mäktig, varför går jag inte bara döda alla Templars? För det finns för många Templars även för mig i denna värld. Okej. Om jag vill att du är Brighton Boy, så... Det är en borgbild det. Ja, det tackar jag för. Ja, det är så lite så här. Ja, oh, shit. Vad... Jaha. Ja. Jag vill gå upp igen. Och så jag bara säga... Nej. Ja, alltså, antingen så försöker vi slåss. Så kanske vi dör. Är det här rätt ut i luften eller? Eller så kommer alla templars och döda oss. Rätt ut i luften eller? Jag kan ju... Kan inte jag försöka gå ut och rekrytera templars? Jag menar, jag har inte gjort dem något. Ja, men du blir ju anställd utav dem. Vänta, va? Du är ju anställd utav dem. Templars, ja. Ja. Det är ni som dör. Att, vad heter det? Alkares tvätt med fingrarna. Och från, vad heter det, dörren bakom er som faller ner, galler, som ni alla instängda med. Ja, då finns det inte så mycket annat. Nej, skit! Det finns fortfarande hundratals val. Ja. Självmord! Ja, men alltså vi måste ju... Men jag förstår fortfarande inte hur rummet är uppbyggt, eller... Det är en stor tronsal. Det är en stor tronsal. Ja, okej. Jag frågar om det. Blir vi fast i ett rum nu, eller? Ja. Jag har ingen användning av er längre. Åh, hej grabbar och tjejer. Jag ser bara en utväg ur detta. Det var trevligt att spela med henne. Ja. Jag vill bara chargear honom. Nej, men lägg av! Men det är lugnt, du kan dö. Märker det att han börjar skratta. Ni är modiga, men en dåraktiga. Så ser du att han slänger till och det blir som en portal i mitten av rummet. Och ni alla börjar sugas in. Det ni ska få göra är att ni ska slå strength check för att se om ni kan stå emot dragningskraften. Jag hade kunnat köpa... T20 plus 20. Innan jag gör allt det här med min supersnabba händer, drar fram mitt rep och knitar runt gallret. Mm, ni dras in. Yes! Nej, det var en D10. Tror jag att det fel härning. Vad ska man klara? Oh! Vad bra! 15, 20. 20. Det ska bli skitbra. Ni ska klara 45. Va? Va? Det här får du inte säga. Men om vi tar tag i varandra och håller i gallret, då borde vi klara det. Ni alla har bra nivå för långt bort från gallret. Jag är just uppe precis bredvid gallret. Ni dras alla in i portalen. Ni dras alla in i portalen. Ett ljust blått sken skär i era ögon. Och sen blir allting svart. No!